Sevdum sen olmasan, sevdum sen olmasan, bana kim sarılacak, bana kim sarılacak, aşkımızın sonuna, aşkımızın sonuna, kalemler kırılacak, kalemler kırılacak, aşkımızın sonuna, aşkımızın sonuna, kalemler kırılacak, kalemler kırılacak. Çıkalım dağlara, gel çıkalım dağlara, dağlar olsun evumuz, dağlar olsun evumuz, her komardan bir yaprak, her komardan bir yaprak, olsun keremin domuz, olsun keremin domuz, her komardan bir yaprak, her komardan bir yaprak, olsun keremin domuz, olsun keremin domuz. Karşıya kayalara, karşıya kayalara, kim vermiş sarmaşığı, kim vermiş sarmaşığı, obalı dudaklarım, obalı dudaklarım, ben olayım kaşığı, ben olayım kaşığı, obalı dudaklarım, obalı dudaklarım, ben olayım kaşığı, ben olayım kaşığı, ben olayım kaşığı.